أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حالات د بنی اسرائیل بیانیدل رب د آیات تما قبل سردار مخ کی آیات کی قصۃ القلب ذکر شو شرد بنی اسرائیل زنونا دا سے سخ شو لکر گٹو پشانت کی بلکہ د گٹو نم زیاد سخ شو نو صلی اللہ تعالیٰ دا قصوۃ القلب اثرات ذکر کئی پنځه خواصتنا د بنی اسرائیلو کله چې انسان زله سخت شي نو پاغی کی بیا دغه علامات راځي دغه نخی پای کی راځي هغه پنځه خواصتونه دي چې بنی اسرائیلو کې هغه موجود شوی مخکې امتاز ته ویلې شوی دا دی آیات نا خباستو نا دا کشرانو بیانیگی اغا بنی اسرائیل و اغا یهود چی موجودو پا زمانہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پا زمانہ دا نزول دا قرآن کریم کی نر دی آیات نا ورستو دا اغا یهودیانو ذکر کی چی پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی موجودو افتطمعون ان یؤمنوا لکم افتطمعون آیتم کوئی تاسو اے ایمان والو افتطمعون کی خطاب دیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا نو آیتم کوئی تاسو اے ایمان والو ایؤمنو لکم چی ایمان براوڑی دیوں ایؤمنو لکم ایمان براوڑی دیوں یعنی مانا دا شو لچی اے مومنان مسلمانان تاسو تمام مکوئی دا دیونا دا دیو دا ایمان تمام مکوئی چی دیو با ایمان راوڑی مادا دا تمی قرآن کریم کی دولس کرا تراغ لی دا یو قول لمبسرین داری چی ایو امینو کی ایمان نمراد ایمانی شرعی دے او لکم لی اجل دعوتکم نو مانا بدا سکوئی افتت معونا آیتم کوئی تاسو مومنان مسلمانانو ایو منو لکم چی دیو با ایمان شرعی را وڑی استاسو دعوت دو جنا ایو منو لکم ایو منو لی اجل دعوتکم دویم قول دار چی دیده کی دا ایمان نمراد چیرے ایمان لغوی تی مراد دے مخکم داغی وضاحت شویو کله چې د ایمان په سیلک کې لام راشي نو په معنا د اعتماد او د باور سر راځي نو بیا معنا دا کوي افتت معون آیتم کوي تاسو اے مؤمنان و مسلمانان و ایؤمنو لکم چې دیو بس تاسو خبره اومن یو تاسو باندې به اعتماد وکي نو څه معنا ده ستاسو دعوت ته وجنه دا ایمانی شرعیم نه راوړي او ستاسو باندې دیو اعتماد او باور هم نه کوي دا ولې نه کوي زکا وقد کان فریق منهم یقینا و یوڑل دیونا یسمعون کلام الله اور ادو بے کلام د اللہ تعالی ثم یحرفونه و بیا بے بدلول معنی دغی یحرفونه تحریف ستویلے کی معنی بدلول من بعد ما عقلوه رس دغی نچی پوی بشل دیو دغی پا مقصد باندی و هم یعلمون و دیو پویدل چی دا گنا دا وقد کان فریق منهم و یوڑل دیونا تا دینا مراد چیرے اغا علماء دا دیو تی مراد دی دا یهود جو کم علماء یسمعون کلام اللہ اور اداغی کلام دا اللہ تعالی یو قول لن پسرین دارے چیرے دینا مراد اغا کلام دا اللہ تعالی دے پا کوہی طور کی چی موسیٰ علیہ السلام سراغاویا کسان تلیو کلچ اللہ تعالی وحی وقلل موسیٰ علیہ السلام تا او موسیٰ علیہ السلام اغا وحی بیا دیو تواورولا دا اللہ تعالی نے براہ راست اغا وحی نو اوریدلی بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توحی وشولا او بیا موسیٰ علیہ السلام دیو تواورولا نو دیو اغا وحی اوریدلا بعض علماء ذکر کردی دی تفسیرون کی وطا استراشی وی کل چا اللہ تعالی وحی کولا موسیٰ علیہ صلات و سلام تنو دیوم برای راست اللہ تعالی خبر یوری دلیوی نو دا قول ضعیف دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پاغی بانی رد کردی دی و دا غی ضعف پی بیان کردی نو یسمعون کلام اللہ دا دین مراد تیری اغاویا کسان دی چیر موسیٰ علیہ صلات و سلام سر کوہی طور تتلیوں موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی وحی وکللا او بیا موسیٰ علیہ السلام اغا وحی دیو تا واورا ولن دیو اغا وحی واوری دلا نو دغا صحیح قول بکی دغا دی وقد کان فریق منهم او وای وڈل دیونا یسمعون کلام اللہ چاوری داغی کلام دا اللہ تعالی ثم یحرفونه او بیای بدلولی معنی داغی دویم قول لمبسرین دارے چی دی کلام اللہ نمرات قرآن کریم تی مراد دے نو چا بچی دغا علماء تا دا یهود علماء تا دا قرآن کریم یو آیات الوستا نو دیو بیا پاگی کی تحریب کاو او تحریب نو مراد تحریب معنوی دے خودی کن دا قول مپسرینو دا دی زعب بیان کرے دے چی دا هم قوی خبر ندا اول قول صحیح دے چی مراد دا غین تاورات تی مراد دے دا اللہ طلاق وحی کوہی طور کی شیوا ثم یحرفونه او بیا بدلولی معنی دغی تورات دغی معنی بیا بدلولی تحریف دو قسم دے تحریف پا اعتبار دا معنی لغوی سرا اڑولو او بدلولو تولے کی بیا تحریف پا دو قسم دے یو تا تحریف لفظی وئی یعنی چې د الله تعالی د کتاب الفاظ بدل کی کلمات بدل کی او دا هغه کلمات په ځای باندې نور کلمات کی دي دې ته ویل کیږي تحریف لفظی او کله چې تحریف لفظی وشي نو تحریف لفظی خپل مستلزمی تحریف معنوی له سورۃ المائدہ یو سلو ختم نمبر آیات کې راشي من بعد مواضعه نو داغین هم مراد دغه تحریف لفظی تی مراد دے تحریف لفظی دی توئی چې د الله تعالی د کتاب د الله تعالی د کلام الفاظ او کلمات بدل کی راغی په ځای باندې نور کلمات کی دی نو تحریف لفظی خپل تحریف معنوی له مستلزم دی سورۃ المائدہ یو سل ختم نمبر آیات کې راغلی دی من بعد مواضعه نو ال د کی تحریف لفظی مراد دے دویم تحریف معنوی دی تحریف معنوی دی توئی چې هغه کم عبارت او کم الفاظ او کم معنی ذکر شوی هغه په خپل ځای باندې پاتې خو لیکن داغی معنی او داغی چې کم احکام دی نو هغه په بعلمی سره یا په تاویل سره داغی هغه معنا و نه خلی چې کم معنا مراد ده بلکې داغی نه نور معنی چې دا واغستلی شي بل مطلب داغی نه واغستلی شي اگر دے زمانے ڈیر تو آغوتیان ملیان دا غسشتہ دے جمہوریان ملیان انتخابات والا اغد اللہ تعالیٰ دا کتاب تحریف معنوی کئی دا قرآن کریم یو آیات ولوری دا خپل انتخابات دا پارا دا خپل جمہوریت دا پارا دا خپل کرسی دا پارا تاسو بینر بانی لی دلی کل چل انتخابات وخی او دا انتخابات وخ رانی دیشی پا بینر بانی لکلی دی ان اللہ یا امرکو ان تعدو الامانات الى اہلها بازی چادا لکلی نوز دیو پا ذہن کی معنی دار چی مال دا اٹھ را کی مال انتخابات را کی نو دا امانت تا خپل حق دار طور ورسو نو دا نشنلیانم لکلی دا جماعتیانم لکلی دا بلم لکلی بلم لکلی دا ہر چادا غلی کلی کلی پا بینر بانی لکلی نصر من اللہ و فتح قریب کلی دا لکلی کله نور د قرآن کریم مختلف آیاتونه لیکلی کله وای و من یکتمها فانه آثم قلبه و اذا شهادت دی او شهادت چې چا پټ کونه وای ګوره دا گزړی ګناګار شو په دی باندې نو الفاظ خو هغه دی هغه کم الفاظ چې الله په کتاب کې ذکر شوی دي نو هغه الفاظ نه بدلی بلکې هغه الفاظ په خپل ځای باندې خلی کنداغي هغه معنا او مقصد چې په خپل رائے سره په بعلمی سره او یا تعویل کوي داغي په خپل ځان طرف ته راکاږي دی ته وایي تحریف معنوي دا په يهوديانو کې مونږ په دی په دې زمانہ کې هم ډیر مليان چې دا سکه د ځان د پاره د الله تعالی د کتاب آیاتونه داغه تحویلی او ځان طرف ته راړی ډیر پاره چې خپل مدعا دا غنه ثابته کی هغه مدعا چې غیر شرعي مدعای نو دې کې الله تعالی د يهودانو دغه قباحت ذکر کړی دی من بعد ما قالوه ورسته دا غنه چې دی په شوی داغي په معنا باندې داغي په مطلب باندې من بعد ما عقلوه چې دا غیب په معنا او دا غیب په مراد باندې پوه شوی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی من بعد ما عرفوه من بعد ما عقلوه عرفوه وعلموه چې دا غیب معنی پی جندلی او دا غیب علم متحاصل شوی دا غیب نو ورستو دا کار کوي وهم يعلمون او دی فویږي چې دا ګناه ده دا یهودیان په دې باندې هم پویدل چې مونږ دا کم کار کوو نو دا ګناه ده خو لیکن بیا ویم کوو سره دا علم نه چې دا کار ګناه ده خو لیکن بیا به ما کار کوو نو دا د یهودیانو قباحت الله تعالی بیان کړه اغه یهودیان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه موجود و واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون دی آیت کے اللہ تعالیٰ دویم فریق خبیث ذکر کئی فریق خبیث دا منافقانو دا دویم قسم دا خبیثانو دا غا یهودیانو چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود نو هغه کوم دي منافقان یهودیان کله بچی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره یو ځای شول بس موږ هم ایمان نه وړل دي د دې نه مراد هغه یهودیان تی مراد دي چې نبی علیه السلام په زمانه کې موجود خبره باندې خوېږي کنه موږ پنځه قسمونه ذکر کړي د یهودیانو چې په وخت د نزول د قران کریم کې هغه موجود و کله به چې بیا د خپل مليانو خواله لاړل دغه مشرانو خوا ته ولاړل نو بیا به هغه خبره بدل کړه و اذا لقوا الذين او کله چې ملاو شې دیو ملاقات وکې دیو دغه يهوديان دغه منافقان يهوديان و اذا لقوا الذين او کله چې دیو مخامخ شي کله چې دیو ملاو شي دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي قالو دی وی آمنا مونږ هم ایمان راوړل دي کله چې دیو د مؤمنانو سره ملاو شي نو مونږ هم ایمان راوړل دي تفسیر جلالین معنا کړی دا ډیره بهترین معنا ده وی بأن محمدن نبی و هو المبشر به فی کتابنا بأن محمدن نبی کله بچی دیو ملاو شو لمومنانو سره نو مومنانو ته ودا خبر او کله چې مونږ می ایمان نه ورلې بی ان محمد النبی و هو المبشر به فی کتابنا او زمون په کتاب کې هم په دی باندې زیر ورکلې شو چې دا پیغمبر برازي هغه ته ودا خبر او کله ای وای خبر یې زمون کتاب کې مدا او چې دا پیغمبر برازي او دا محمد صلی الله علیه وسلم رښتونه پیغمبر دی تفسیر جلالین دغه لیکلی ولیکن واذا خلا بعضهم الى بعض او کله چلار شی باز ردینا الى بعض باز نور تا بس بیا بده مومنان مسلمانانو د خوانه لاړ او د خپل مليانو خواله ولاړل د خپل شیخانو خواله ولاړل نو قالوا غيب وتويل اتحدثونهم اي خبر ور کوي تاسو د مومنانو تابع ما فتح الله عليكم فاغصبانی خودلی دی الله تعالی تاسو تعالی حاجوکم به عند ربکم دیر پاره چی دلیل به اوز دیر پاره چی دیو به دلیل ونی سی بتا سو باندې عند ربکم پنی ظرف تاسو باندې افلا تعقلون نو آیتا سو د عقل نه کار نه اخلی بیا وقفان قم اقلان د څه خبرې کوي غیتا دی آیت باندې بزن فو یکي چې دسې دې کې بزن فو نه کنو بیا تفسیرونه کې بری وای نه فویږي اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، یعنی کله بچ دا منافقان بیا د خپلو اغا زدیانو حسدګرو مليانو خواله لاړل، ا توغوتیانو مليانو خواله ولاړل، نو اغو بل خپلو کشارانو ته چې د کم مؤمنانو مسلمانانو خواته راغلیو، نو اغو ته به دسی ویرل، ای بی وقفانو اتحدثونهم، آیا تاسو خبر ورکوئ دی مؤمنانو مسلمانانو ته بما فتح الله علیکم دا اغا سو چې الله تعالی تاسو ته خودلی دی، تاسو ته الله تعالی دا غی علم ورکړی دی، لیحاجوکم به عند ربکم، دیر پاره چی دلیل به اونی سی دیو پا غی سرا عند ربکم ستاسو دا رب پا نیزبان دی. دی سه مطلب دی، دا دی معنی دار چی کل با دا غا قمقلان بی وقوپان دا غا براغلل یهودیان براغلل او دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہون سرا و میلاو شل، نغو تا بیوی کنوی زمون پا کتاب کی دا دی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا حق پیغمبر دی، پا تورات کیم دا دی ذکر ہو، پا انجیل کیم دا دی ذکر ہو، نو کل بچی دا واپس لڑا دا خپلو مولیان باوتوی و غوایان وی تاس پوئی گئی پا خبر بانی نقم اقلانو، تا چالتا که صحابی تا دا ہوئی چی زمون پا کتاب کی هم داری چی دا پیغمبر حق دی، نو خبر خود ورا نکلل، لیحاجوکم به عند ربکم، نو دیو با دلیل ونی سی پا دا خبر بانی عند ربکم استاسو دا رب پا نیز باندی. اول دی پتح اللہ تراشی، مبصرین ذکر کړی دی تفسیر ماوردی معنی کړی دا بما فتح الله علیکم بما قص الله وبین الله، تفسیر ماتوریدی دی غلی کړی دی، تاویلات اهل سنت په نوم منش کم تفسیر دی، دا دا ډیر بهترین تفسیر دی، دا قص الله وبین الله لكم، تفسیر ماوردی معنی کړی دا علمکم الله، آیا تاسو دی مسلمانان ته خبر ورکوئ د هغه څه چې الله تعالی تاسو ته داغي تعلیم درکړی دی په تورات کې، چې تاسو الله په دې باندې پوی کړی چې دا پیغمبر حق دی، او تلاړ شي وسغه خپل مقابل ته ته وی چې او زمون په کتاب کې داری چې دا پیغمبر حق دی، او بیا یې منی نه، لیحاجوکم به عند ربکم، لیحاجوکم به عند رب، نور معنی چې هم علماو ذکر کړی دی ټول مقصد چې دا غيو دی، لیحاجوکم به دا لام په معنا د کی سره دی او د سببیت د فار دراغله دی، لیحاجوکم به دیر پاره چې دیو دلیل ونی چې پاغه سره عند ربکم په نیز درف تاسو باندې، دا عند ربکم یو قول مبصرینو دار چې مراد د دینه کتاب د دینه مراد کتاب او دین د الله تعالی دی، نو معنا دا شول چې دا الله تعالی په دین کې دا الله تعالی په کتاب کې بیا په دغه باندې دلیل نسی چې ستاسو په کتاب کې ردی پیغمبر حقانیت بیان شوی دی، نو تاسو بیا ولې نه منئ، او یو بل معنا په سرینو کړی دا عند ربکم نو مراد چې آخرت تی مراد دی، آخرت د دین مراد دی، نو په آخرت کې کله چې دا پیغمبر مونږ ونه منو نو ستاسو د خپل خولې نه خطرې دی چې دا پیغمبر حق دی، نو قیامت کې بیا د الله تعالی په دربار کې یکره مونږ ودرې ګونه دیو به دلیل نسی په دا خبره باندې چې دا پیغمبر حق او تاسو په دې باندې پویدئ، نو بیا تاسو ولې نه مانه، تاسو بیا په دې باندې ایمان ولې نه راوړه، دغه دې باندې خدا خبر اخلاص شوله، او دغه توجیه د ان شاء الله تاسو په هغه باندې پوی شوی. یو بل معنی ذکر کړی دا صاحب اللباب، یو بل معنی دی آیات ذکر کړی دا اغم ډیر عجیبه معنا ده، وای بما فتح الله علیکم درې څه معنا ده، بما انزل الله علیکم من العذاب لیعیروکم به ویقولون فمن اکرم علی الله تعالی منکم، بما فتح الله علیکم بما انزل الله علیکم من العذاب لیعیروکم به ویقولون فمن اکرم علی الله منکم، تفسیر ماوردیم دغه معنا کړی ده، او دغه سی صاحب اللباب هم دغه معنا کړی ده، کله بچی دا یهودیان منافقان د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خواله لاړل، نو چې دیو سره څه شوی دیو ته ټوله خبره وکړه، وی تاسو خبر یې زمونږ مشرانو چې دی الله تعالی دین نو منلی، الله تعالی ته شادوګان جوړ کړل، الله پی غر د پاسخه دا پورته کړیو، او نور چې کوم عذابونه الله د دیو سره سره کړیو نو را لگیا بشول دی مسلمانان ته بیدا خبر اوکللا اغا طول اخپلی واقعات دا اخپل کورا قیسی بیوتا طولی اوکللی نو بیا چی کل بلالالا نو دی اخپلو مشران باوتوی ویتا سواغی تا سو خبری اوکللی اور ایک شران باوتوی مونگ باوتا داوی چی اللہ تعالی زمونگ پا مشران بانی دیر عذابون راوستی و دا چل شویو دا چل شویو نو دی مشران باوتوی وی قمقلانو خودم غرکا وی تاسو دا خبری کوئی سبال ورا لپی غور را کئی که تاسو پا اللہ تعالی بانی عزت مند وی نو تاسو لی اولی دوم رسد آگانی در کولی وی زمونگ نم پر توک بیست بشرمونو مانی مشر مولوده سا کوئی تاسو وی تاسو دا خبری کوئی اگر دی مثال دا سره چی یو پوجی چرتا مسلمان سره مجاهد سره یو طالب سره دغه کوي خبري کوي نو هغه ته بیا خپل ټوله قصه وکي چې پلاني دي کوم سره طالبان او مجاهدین دا او خپل پلاني دي کې دا او پلاني دي کې دا او زموږ مشران چې دي چې کله حمله نو هغه بیا ټول تلی په دغه کې هسپتال کې بیا پراته ځان له دغه راغستي چې موږ مریضان یو دا ټوله خبري بیا چرته کلار شو چې موږ طالبان ته دا ویل نو تاسو زموږ نه پرتوګ وي په شرمونو باندې خو شرمول نو دی مشران به توی چې تاسو ته دا خبرې کوي نو اخر هغه به مونږ ته پیغور راکې چې تاسو اهلی کتاب وای نو تاسو که په الله باندې عزتمن وای نو تاسو ته بیا الله تعالی د دومره عذابونه ورې درکوي دا صاحب اللباب دا معنا ذکر کړی ده او دغه سي تفسیر ماوردی هم دغه ته اشاره کړی ده به اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوي دیو ته بما فتح الله علیکم دا هغه څه چې علم درکړی دی الله تعالی تاسو ته داغي خبر درکړی دی الله تعالی تاسو ته داغي بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته داغي لیحاجوکم به عند ربکم دې لپاره چې دلیل به اونیسی په تاسو باندې پاغي سره عند ربکم په نیز درف تاسو باندې افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ د حکومت خبرې تاسو به انټرویو اورېدلې د میجر امیر چې کوم انټرویو ده د پاکستان حکومت د ډیر سنه انکار کوي چې مونږ دا نه دی کړی مونږ دا نه دی کړی مونږ دا نه دی کړی نو میجر امیر چې هغه خپل لري ټول حکومت هغه پرتګي وستلې دي وجه سمرا پریشان نشو دي د امریکای په امر باندې شوې دي دغه په اډر باندې شوې دي په افغانستان امارت اسلامي وای دا پاکستان ختم کړی دي و یا خیر چې د قوم هغه عزت چې احترام نو هغه مونږ په خپل لاسونو باندې چې په امریکا باندې خرڅ کړی دي عافیه صدیق خبره کوي نو هغه ټولې خبرې چې په خپل هغه وکړل چې داس چل مونږ کړی دی داس چلم کړی دی داس چلم کړی دی لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ای بیوقوفو تاسو په دې باندې نه پوهیږئ اولا یعلمون آیا دوی نه پوهیږي دا قول د الله تعالی د طرف نه د زورینې لپاره دی دغه علماو ته الله تعالی زورنه ورکوي او دغسې منافقانو ته الله تعالی زورنه ورکوي نو اے علماء تاسو چې دا خبرې دیو ته مکه وای دیو په پوی نه شي نو الله تعالی فین دی پوی پر خبر باندې که تاسو پټوي نو لی الله تعالی فین پویږي پر خبر باندې دا تاسو څه کړل دي مسلمانانو سره که تاسو اخکارا کوي او که تاسو پټ کوي که تاسو دا خبره مسلمانانو ته وکي او کوي نه کوي شي دا پیغمبر حق دی یا دا پنا حق دی که هر څه دی خو الله تعالی په دې باندې ول عالم نه لري پر هر څه باندې اولا یعلمون ای ولیدونه پویږي ان الله یقینا الله تعالی یعلم ما یسرون پوی پوی دے پا آغا سبانی چی دیوی پتایی و ما یعلنون او آغا چی دیوی اخکارا کئی کم سا چی پت کئی او کم اخکارا کئی اللہ تعالی پا آغی بانی عالم دے اللہ تعالی نخیص شینی چی پتای دلے ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون دے آیت کی اللہ تعالی درین پریق خبیص بیانی ورستو دا ذکر دا علماء او دا منافقانونا او دی پریق تا پریق عوام ملے کی گی دا یہودیان و عوام خلق عوام اغا عوام چی خپل مولی سیب خبر منی بی دلیل دلیل و سرپی نشتا رے خو بس زما دی مولی سیب زما دی شیخ سیب دا ویلی دی چی هر سی ویلی دی بس زی منم کدا کپر کئی و کدا اسلام کئی و کدا دین کئی خوزای و سر منم او ډیر چیرې بی دین خلق دا سی وی دی خپل یو مشر په باره کې دومره بد عقیده جوړه شوی او زیات خصوصا دا عقیده د نشنلیانو ده وای که زمونږ دا مشر چیرې جهنم ته دی وای مونږ وسرم په ډولکو سرنو سره وسرې مونږ هم روانو جهنم ته الله تعالی هم ټول جهنم ته بوځه چې الله تعالی روان جهنم ډکی نو دا سی دی په دې آیات کې الله تعالی هغه ذکر کوي هغه طریق خبیث بیانې چې دریم ډله په يهودیانو کې چې هغې به د خپلو علماو خبرې منلې بې دلیله خبرې به د هغې منلې ابو حیان رحمة الله علیه تفسیر بحر المحیط کې د هغې وضاحت ذکر کړی دی کتلی شي آیات تا سوچ کوئی ومنهم امیون و بعضی دا دی یہودیانونا امیان دی ان پڑ دی لا یعلمون الکتابا چے نپویگی آغا پا کتاب دا اللہ تعالی بانی الا امانی مگر تابیداری کئی دا خواہشات دا ملیانو مگر تابیداری کئی دا غا جوڑ کلے شو خبرو دا ملیانو و انهم الا یظنون او ندی دیو مگر دروغ وی امیون لا یعلمون الکتابا دو معنی مفسرینو بیان کړی دی یو قول مفسرینو داره چې دا الا په معنا د لکن سره د مستثنا منقطع ده علما او طالبان په غیبانی پویږي تاسو خو زه ته داسې مقصد ویم په پښتو کې چې تاسو ټولو په غیبانی پوی شئ یو قول مفسرینو داره چې دا الا په معنا د لکن سره د مستثنا منقطع ده او دا امانی دا جمع د امنیتون ده په معنا د ارزو سره یعنی اغا خبری چی داغی پا حقیقت بانی یو شی بنا نی بلکه دروغ مسلی او داغ زدیان و عنادیان و مولیان و خبری چی رزان نی جوڑ کردی وی دخپل و خواهشات و سر برابر خبری مراد تی ناغدی نو امانی پا مانا دا امنیتون جمع دا امنیتون دا پا مانا دا اغا خبری چی اغا داغی په حقیقت باندې بنا نه یا خبری چې په حقیقت باندې بنا نه نو هغه ته دروغ ویل کیږي بی دلیل خبری د مولیانو او قران کریم کې دغه معنا قران کریم کې ودغرا شي سورۃ الوقره یو سل یو لسم نمبر آیات کې وقالو لیدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا بیا الله تعالی وی تلک امانیهم دا بی دلیل خبری د دیو دی تلک امانیهم سورة الوقرا یو سل یو لسم نمبر آیت کی براشی دا معنا چا ذکر کړی ده تفسیر جلالین دی ته اشاره کړی ده اغوی ومنهم امیون بازر دی یهودیانو نا امیان انفر خلق دی لا یعلمون الکتابا چا غن پویگی پا کتاب دا اللہ تعالی بننی الا امانی مگر تابیداری کئی دا دروغ و جوڑ قلیشو و خبر و دخپل و ملیانو نو تفسیر جلالین دسی مانا کئی وی الا امانی دا امانی نمرات چلے الا اکازیبا تلقوها من رؤسائهم اعتمدوها وی دا غخپلو ملیانو نا چکم خبری دیو راغستوی درو خبری دا غین ازدکی پا اعتمدوها نو اعتماد کئی دیو پا غی بندی دی نمرات دا خبری تی مرات دی تفسیر ماتوریدی هم دا معنا کړی دا یعنی وای ایو حدث لهم العلماء والرؤساء کما خبر چې د دیو علماء او کم مشران او تکړی دی بدلیل اغمنی نو یو مطلب دری آیات دا شو پر یهود کې الله تعالی بعض د غسیان پړ خلق سره چې په خپل د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي الا امانیه مگر د دیو مشران او د دیو چې کما علماء دی زدیان مولیان نو داغی خبر منی خلی که بی دلیل خبر داغی منی داغی اغا درو خبری اغا منی داغا پا درو خبرو که یو پری قرآن کی داغی بیان شویده تاستمویل سورت الوقرا یو سل یو رسم نمبر آیت که یو درو خبر ذکر شویده دی مولیان و تا یو خبر دا کولا و یو گره جنت تا چیزینو صرف یهودیان بزی بل سک نزی او نسوارا او ویل چې صرف نسوارا به جنت ته ځي بل څوک جنت ته نشي کېدلی زمونږ نه وایي مونږ به ورشو دروازه به رابند کړو اوس قلارې کې مونږ یو ځان لرې نور خلک بار ګرځي نو دا خبره اوس چیرې دا درو خبره وه دا بې دلیله خبره وه خو دې انپړو د یهودیانو د انپړو یهودیانو به دقه خبره د خپلو مولیانو منله الان کې دا خو دروغ وو دا خو رښتیا خبره نه وه کنه دویم قول لمبسرینو داره چې امانی دا په معنا د تمنا په معنا د قرأ سره دی په معنا د لوستلو سره دی سورۃ الحج کې ودا معنا راشي 25 نمبر آیت کې الق الشیطان فی امنیته نو فی امنیته انت کی مراد د امنیته سم معنا ده یعنی کله چې یو حق پرس عالم یاد الله تعالی یو پیغمبر یا صحابی یا بل څوک الله تعالی کتاب للی نو القى الشیطان فی امنیته داغی د بیان پمینس کی هغه چې کله د الله تعالی کتاب بیانې داغی پمینس کی شیطان هغه توسوسی اچي دغه معنا ذکر کړی د صاحب اللباب دغه معنا ذکر کړی ده وای الا امانیه الا التلاوه تفسیر ماتوریدیم دغه معنا کړی ده، تفسیر سمرقندیم دغه معنا کړی ده، او تفسیر ماوردی هم دغه معنا کړی ده. نو دویم معنا دا شوله ومنهم امیون، بازر دی یهودیانو نا امیان ان پڑھ خلق دی لا یعلمون الکتاب، چې نه پویږي په معنا او په مطلب د کتاب د الله تعالی باندې، الا امانیه مگر صرف په تلاوت د کتاب باندې پویږي، بس په معنا او په مطلب باندې نه پویږي، بلکې صرف په معنا باندې پویږي. دی وخت یوم دا سډیر خلق شته دي چې هغه صرف د الله تعالی د کتاب په الفاظ باندې پویږي، او بیا د بعض قاریان صاحبان چې راغی د قران کریم حفظ کړي، قران یاد کړي، داغي تجوید کړي، او ډیر په بهتريني طریقې باندې تلاوت کړي، خدا الله تعالی د کتاب په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کيم نه پویږي په هم نه. ډیر قاریان د غسیری په دې زمانه کې هم د غسشته دي، مخکې زمانه کې هم د غسیوا قاریان او صاحبان لبکار دي، کله چې د الله تعالی کتاب په تلاوت او په حفظ باندې یاد کړي، نو بیا په کار دار چې داغي په معنا او داغي په مطلب باندې ځان پوی کړي. و منهم بعض ردی، بعض ردی یهودنا امیون ان پڑھ دی لا پر دویم کې و بیا ترجمه د څه کوي، خو ترجمه می تبادل وکړه، لا یعلمون الکتاب، دی نه پویږي په معنا او په مطلب د کتاب د الله تعالی باندې، الا امانیه مگر صرف په تش تلاوت باندې پویږي بس، و انهم الا یظنون، او نه دی دیو مگر اٹکل کار کوي، یظنون یو معنا په سری نه کرکړی دا وې دا په معنا د تفسیر ابن جریر، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کړی دی، تخرسون الکذبا، دیو ندی مگر دیو اٹکل کارونه کوي. دوی معنا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کړی دی، وای یتقولون الاباطیل وانهم الا یظنون، ندی دیو مگر باطل خبر جوړی، یتقولون الاباطیل درو خبر جوړی، باطل خبر جوړی. او تفسیر ماوردی بل معنا کړی دی، انهم الا يظنون، ندی دیو الا یکذبون مگر دیو دروغ وای، دروغ وای. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې وای دی د کلازون په معنا د کی افسره ده، نو تفسیر ما وردیم دا معنا کړی دا کی ده، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنا کړی دا، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې اول معنا ته اشاره کړی دا، وای دی کی زون په معنا د شک سره ده، انهم الا يظنون یعنی یشکون، دیو د الله تعالی په دې کتاب کې او د الله تعالی په دې دین کې شک دی، نو ټول معنی او چیرې زکه یې انهم یظنون، ندی دیو مگر اٹکل کارونه کوي، خرص کارونه کوي. دویم انهم الا یظنون، ندی دیو مگر دروغ باطل خبرې جوړای، او دریم معنی انهم الا یظنون، ندی دیو مگر دروغ وای، یا انهم الا یظنون، ندی دیو مگر شک کئی دیو دا اللہ تعالیٰ پا دین کی و دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی دیو شک کئی. فویل للذین یکتبون الکتاب بی ایدیم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشترو به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیم وویل لهم مما یکسبون. دی آیت کی اللہ تعالیٰ سلورم پریقی خبیث بیانی دا یہودیانو، اور دین و مراد آغا خلق دی، دا دین و مراد آغا خلق دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہوئی چی دا آغا خلق دی چی دعوت ورکی گمراہی طرف تا پا ابتراء او پا دروغ جوڑاولو سرا پا اللہ تعالیٰ بننے، پا اللہ تعالیٰ بنی دروغ جوڑائی، او دی خلقو دا تحریف لبزی بے کاو، او دا دروغ بے ولی جوڑاول پا اللہ تعالیٰ بنی تحریف لبزی بے ولی کاو. نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وچ بدی باندې به د مالونو د خلقو مالونو به خوړل په باطله طریقې باندې، د ځان نه په تورات کې به تحریف وکړه، د الله تعالی د کتاب سره آیاتونه به لری کړل، الفاظ به لری کړل، تحریف لفظي خو مخکې تاسو زکه کنه، نو د خپل الفاظ به د الله تعالی په کتاب کې کی خوړل، الله تعالی د سوي لري دي هغه الفاظ به لری کړل، د الله تعالی د کتاب او خپل الفاظ به کی خوړل. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، او یو طریقہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی مفسرین تقریبا ډیر مفسرین دا ذکر کړی دا، وی په تورات کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صفات ذکر شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم خیسته مخ والده، خیسته ویختو والده، تور سترګو والده، او دا غی قد و قامت هم ډیر زیات برابر دی. په تورات کې نبی علیہ السلام دا صفات ذکر شوی نو دیو باغه بدلول نو کله به دا شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم شینستر ګره کله به مخه دا سره کله به ویخته دا سری نو هغه خبرې چې کم پرې تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفات ذکر شوی نو هغه به بدلول هغه الفاظ چې هغه به بدلول. او دویمه طریقه دا ده په دې زمانه کې امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دا سی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پورا تفصیل دا غی ذکر کړی دی وای کله دا سی وشی چې رزان نه یوسړی خبره جوړ کی چې قال الله و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران کې یو دغه نه یو موضوع نه دا وی الله دې ویل دی یا په حدیث او تدا ود ته معلوم نه چې دا په حدیث کې راغلی دی وای دا الله تعالی پیغمبر ویل دی چې پتر تنشته هو غلې کې په قلا را باندې بس ولی اللہ تعالیٰ تنسبت کے ولی اللہ تعالیٰ پیغمبر تنسبت کے. او بیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای پدی امت کی دغه تحریف لفظی والا وای په طریقې د موضوعی احادیث سره وای دا ډیر موجود دی چې خلق د ځان احادیث جوړی وای اگر که اللہ تعالیٰ ډیر اهل علم پیدا کړی دی چې هغه د صحیح احادیثونه هغه موضوعی احادیث هغه جدا کړی دی نو دی آیت کہ اللہ تعالیٰ سخت زجر ذکر کی او تخویف ذکر کی اغه مولیانو ته چې هغه د الله تعالیٰ په کتاب کې تحریف لفظی کیا فویل للذین نو تبعی دا کسانو د پاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بیا دې په خپل لاسونو باندې ثم یقولون او بیا وای خلق ته ثم یقولون للناس او بیا وای خلق ته هذا من عند الله دا د الله تعالیٰ د طرف نه دی لیشترو به ثمنا قلیلا در پاره چې واخلی پاغي باندې قیمت لګ دنیا لګا فویل للذین یکتبون الکتاب فویل لهم مما کتبت ایدیهم نو تبعید دیو د پاره مما د وجد هغه سنا چې لیکری دی لاسونه د دیو دا مما کی دا من چره من اجلیه دی د دیو د پاره تبعید د وجد هغه سنا چې لیکری دی لاسونه د دیو وویل لهم مما یکسبون او تبعید در دیو د پاره د وجه د هغه مال نه چې دیوې ګټي په دغې باندې یک سیبونه چې دیوې ګټي په دغه خپل پرې تحریف کوم شی چې دیو لیکلی دی هغې ویلون لپس دی آیات کې ذکر شوی دی. ډېرې معنی مفسرینو دا ذکر کړی دي چې ویل څه ته ویلی کېږي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی وای ویل ویلی کېږي شدت عذاب تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده. نو ویل معنی چې دوی د پاره د مشقت عذاب دی دوی د پاره سخت عذاب دی. دویم قول داره چې ویل ویلی کېږي دا په جهنم کې یوه کنده ده یوه وادي ده یوه کنده ده په جهنم کې چې څلوېښت کاله په هغې کې کافر واچولی شي او ښکته رواني نو یخ ته به ونه رسیږي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی اگر که په دغه روایت کې د سند په اعتبار سره دا کمزور دی ویل په جهنم کې وکند ده چې په هغې کې جهنمیان واچولی شي او څلوېښت کاله ښکته روان وي نو هغه به هم یخ ته ونه رسیږي ویل هغه کندې ته ویلی کېږي. یو درېیم قول مفسرینو بیان کړی دی چې ویل دا په جهنم کې یو غر دی د هغه غر نوم دی او هغه غر چې دی هغه د اور غر دی. جهنمیان به پاغی باندې ورخیږي د لپاره چې د جهنم نه ځان وباسي خو کله چې سر تر اورسیږي بیا به وګرځيږي کته او بیا لاړ شي. او تفسیر غرایب القرآن ذکر کړی دی د امام سوری رحمت الله علیه قول نقل کړی دی وای انه قال سدید اهل النار وای دې کې له ویل نه مراد چیرې د جهنمیانو د بدنونه چې کومه وینې زوی تلی نوونه تلی نو مراد د دې نه هغه دی وای دغه تی مراد دې دی نه. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم بیا دې آیات کې درې ځله لفظ د ویل دا ذکر شوی دی ویلن لیشترو به ثمنا قلیلا مخکې وضاحت شوی دی دا درې ځله لفظ د ویل ولې ذکر شوی دی. یو قول مفسرینو په دې کې دا دی چې په دې اول کې اشاره ده اول ویلون په سبب د نسبت د دروغ باندې الله تعالی ته نو کلی چی نسبت د دروغ الله تعالی ته کین د دې د پاره تبعی ده دا دویم ویل په سبب د دروغ لیکلو باندې دروغ جوړول او داغی لیکل او دریم چیرې په سبب د عوض دنیوی اغیستل پا دروغ باندی دا غدری زل ویل ذکر شوی دی اول زل ویل ذکر شوی دی چی دیو دا دروغ و نسبت کئی اللہ تعالی تا او دویم زل ویل ذکر شوی دی چی دا دروغ جوڑی او دروغ لیکی او دریم زل ویل ذکر شوی دی چی پا غیبا نبیا دنیا حاصل ای دویم قولم پسرین داری چی پا اول دری ادوارو تا بدی کی اشاره ده پا اول ذل ویل کی اشاره دا دنیا تا پا دنیا کی ردیو دا پار تبایی دا پا دویم ویل کی اشاره دا قبر تا نو پا قبر کی هم دا دیو دا پار تبایی دا او پا دریم ذل ویل کی اشاره دا آخرت تا نو پا آخرت کیم دا دیو دا پار تبایی دا پا آخرت کیم دا دیو دا پار تبایی دا پا دنیا کیم دا دیو دا پار تبایی دا او قبر کیم دا دیو دا پار تبایی دا شیخ ولی اللہ کابل گرامی شهید رحمه الله تعالی هغه وداویل لیشترو بهی ثمنن قلیل از دی آیات په تفسیر کې واغویل د مبتدعين او کتابونو خرڅول اخیستل دا ناجیز دی ازکه هغه د ځان نه پای کې مسلې جوړې کړې وې دی قران دی آیات نو وې دغه معلومی د بدعتیانو کتابونه د بریلیانو کتابونه شیعاګانو کتابونه ها که عالم اخری د دې لپاره چې دا غي باطل عقیده زده کی او بیا هغه نور خلکو ته وخی چې دا باطل عقیده دي نو بیا صحیح دي خو لیکن د عام خلکو لپاره د بدعتیانو شیعاګانو بریلیانو کتابونه غستل دا جایز نه دي فویل للذین نو پس تبعیدا د پاره دا کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بیا دې هم په خپل لاسونو سره ثم یقول یعنی تحریف پکې کوي ثم یقول دا ځکه وایو تحریف پکې کوي اسنه څوک وایي په کتاب په لاسونو باندې لیکنو دا کوم ګناه نشته به برباد دي شي دا عام کتابونه نه تورات کې به تستمایل الفاظ به لری کړل داغي په دې به نور الفاظ کې خودل دغه تی مراد دي تحریف لفظي ثم یقولون او بیا وایي خلق تا هذا من عند الله چې دا د الله تعالی د طرف نه لري یشترو به دغه پاره چې واخلي په هغه باندې ثمنن قلیلا قیمت لګ دنیا لګا معمولی دنیا قل متاع الدنيا قليل فويل لهم مما كتبت ايديهم نو مخکی په دنیا کې هم د دې لپاره تبعیدا فويل لهم نو تبعید د دې لپاره په قبر کې مما كتبت ايديهم دا وجه دا غنا چې لیکي لاسونه د دې او ويل لهم او تبعید په آخرت کې د دې لپاره مما يكسبون دا وجه دا غمال نه چې ګټي دی په دغه باندې کم خلک چې الله تعالی د کتاب په دې باندې نور قوانین لیکي د الله قوانین په هغه باندې بدلی دا غیر پارم د دنیا تبعی ده دا غیر پار د قبر تبعی ده دا غیر پار د اخرت تبعی ده الله تعالی دې د ټول تباکی چې دا الله تعالی کتاب او دا الله تعالی د کتاب آیاتونه هغه ختمی او دا غیر په دې باندې طاغوتی نظام او دغه سي پارلماني نظام او قوانین لیکي نو الله تعالی دې د ټول تباکی د ټول د پار د الله تعالی طرف نه تبعی ده